राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 6 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपनी सत्ता जो सर्वव्यापक बताई जाती है तो सर्वव्यापी सत्ता का अनुभव नहीं होता, एक देशी पना दिखता है, एक देशी पना कैसे मिटे? अहंकार मैं नहीं हूँ, अहंकार अपना प्रकृति है, भूमि आप अनल वायु खान मन बुद्धि अहंकार इतिजमे भिन्ना प्रकृति सदा ये और है। मैं अहंकार से रहित हूँ, अहंकार पढ़ने से एक भी दिखता है, मैं अहंकार नहीं हूँ, अपने यम इधर अपना प्रकृति है और मैं हूँ परा भगवान परमात्मा की, तो मेरी एकता परमात्मा के साथ में है और अहंकार तक ये 8 प्रकृतियों की एकता है, अपना प्रकृति जड़ विभाग है, ये हमारा विभाग नहीं है। तो अहम है इसको अपना स्वरूप माना है, इस बात से एक नहीं दिखता है, अहम को अपना स्वरूप माना मैं हूँ, मैं हूँ, मैं है नहीं वास्तव में, ये एक दशी बना इस वास्ते एक दशी दिखता है। आप बताओ परमात्मा एक दशी है क्या? मैं परमात्मा का अंश हूँ, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मलसा सुखराशी, एकदम मेरी परमात्मा के साथ एकता है, मैं परा प्रकृति हूँ, अहंकार का अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति में एकता होने से एक दशी बना दिखता है। मेरी परमात्मा के साथ ही एकता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ नहीं है, ऐसा मान लेने से या सोच लेने से विचार कर लेने से सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा? ठीक तरह से इसका अनुभव होना चाहिए, केवल याद करने नहीं, याद करने मात्र में फर्क पड़ता है, परंतु अनुभव होना चाहिए, ये अलग चीज है। इनको जानने वाला देखो, जानने की शक्ति व्यापक है, जानने की आधार शक्ति व्यापक है, सबका आश्रय अधिक है, सबका आश्रय है, सबको जानने वाला है, सबका प्रकाशन है, सबका झंडे वाला है, वो अपना स्वरूप है, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, वो मेरा स्वरूप है, अहम मेरा स्वरूप नहीं है, अहम मेरा स्वरूप नहीं है, अहंकार अपरा प्रकृति है, मैं हूँ परा प्रकृति, परमात्मा का साक्षात अंश हूँ, ये परा प्रकृति और परमात्मा ये चेतन है और अहंकार तो ये जड़ है, अपरा प्रकृति सब जड़ है, मैं अहंकार से रहित हूँ, अहंकार से रहित हूँ, कैसे माने इस बात को? जब ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, जागृत में अहंकार रहता है, स्वप्न में अहंकार रहता है, गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता है। गाढ़ नींद में मैं हूं ये अहंकार नहीं रहता है। और गाढ़ मन में सुख से सोया था, बड़ी शांति थी, दुख नहीं था, सुख से मैं सोया था। तो सुख से मैं सोया वो चेतन स्वरूप है, अहंकार नहीं है। वो अहंकार स्वप्न में और जागृत में है, सुषुप्त में नहीं है। अहंकार लीन हो जाता है, अहंकार के लीन होने पर भी आपकी सत्ता रहती है, आपका आपका स्वयं का लीन होना नहीं होता। आप जागृत रहते हैं, मैं सब वो जानने वाला हूँ, वो जानने वाला अब भी है, नित्य सर्वगत स्थानु सर्वयम सनातन, नित्य सर्वगत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत अविनाशी तद्विति ये सर्वमिदम तत्त्वम। ये 20 श्लोकों में दो बार बात आई है, ये सर्वमिदम तत्त्वम। सब संसार व्याप्त जैसे जैसे मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्व जगत व्याप्तम। इस तरह ये न सर्वमिदम तत्त्वम, ये तीन बार आया, ये न सर्वमिदम तत्त्वम तीन बार, ये न सर्वमिदम तत्त्वम। सब संसार व्यापक है, वो मेरा स्वरूप है, सबका साक्षी है, सबका आदेशान है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबको जानने वाला है। वो जानने वाला मैं हूँ, जानने वाले में एक देश नहीं है, मैं एक देश में है, मैं हूँ, मैं नहीं मानता है, मैं तो मिलेगा नहीं। जैसे यशवर्धनगढ़ कहते हैं, मन खोज करो तो रतनगढ़ मिलेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक एक ईंट का खोजा देख लो, एक जंगल है ही नहीं, डरा हुआ पगल चिपकाया हुआ, इसे मैं चिपकाया हुआ है, मैं नहीं मिलेगा, मैं मिलेगा नहीं। इस वास्ते अहंकार है वो प्रकाशित होने वाला है, मैं अहंकार को भी जानने वाला हूँ। आप अहंकार हो, अहंकार को जानने वाले हो, आप स्वयं अहंकार को जानते हो कि अहंकार आपको जानता है। आप अहंकार हो, अहंकार आपका है, आप अहंकार के हो, सोचो। अहंकार दृश्य हमारे सामने, अहंकार अहंकार का भान होता है, अहंकार का भान होता है बाहर। जो पानी को प्रकाश करने वाले आप हो, वो प्रकाश करने वाले आप एक देशी नहीं हो, आप एक देशी अहंकार हो, अहंकार तो एक देशी है। अहंकार को प्रकाश करता है वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है, सर्व प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है, सबका प्रकाशक है। ऐसे विचार करो, मैं नहीं है, मैं अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति मैं। सुषुप्ति में मैं नहीं रहता है, और आप रहते हैं। जागने पर कहते हैं मैं सुख से सोया, कोई दुख नहीं था, कोई संतान नहीं, कुछ याद नहीं था, किसी का अहंकार था ही नहीं, अहंकार लुप्त हो गया। और अहंकार के लुप्त होने पर भी आप थे, सुषुप्ति में आप थे, आप मेरा अभाव ऐसा नहीं है। अपना अभाव किसी को अनुभव नहीं होता, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, अहंकार के अभाव का अनुभव होता है सुषुप्ति में प्रत्यक्ष। तो आप अहंकार के प्रकाशक है, अहंकार के जानने वाले हैं, अहंकार के आश्रय है, अहंकार का आधार है, अहंकार को प्रकाशित करने वाले हैं, आप प्रशस्त करने वाले, वो प्रशस्त करने वाले में एक दिश नहीं है। प्रशस्त सबके अहंकार हो, सबके अहंकार को प्रकाश करता है। हम हम हम हम जितने अहंकार है, जितने प्राणी है, जितना अहंकार है, सबका अहंकार जिससे प्रकाश होता है वो एक दिश नहीं है। तो आप वो हो, आप परमात्मा के अंश, परमात्मा एक दिशी नहीं है, ऐसे आप देशी नहीं हो। परमात्मा के साथ आप एकता है, अहंकार की एकता अपर प्रकृति के साथ में आपके साथ नहीं है। अपरा ही एक प्रकृति पराम जीव भूताम, जीव रूप है, जीव भूत है, जीव नहीं है, जीव रूप बना हुआ, जीव स्वरूप बना हुआ। हिरणधारी जो जितने अहंकार ने जगत को धारण कर रखा है, वो अहंकार को भी प्रकाशित करने वाला वो आप, सबका प्रकाशन, सबका ज्ञाता, सबका आधार, सबका अधिष्ठान वो ज्ञाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौनते न करोते न लिप्यते, वो करते तो लिप्यता उसमें नहीं होती। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ते 220 32 33 क्षेत्र क्षेत्र अंतरम, इस तरह क्षेत्र ये परम को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से, इन नेत्र से नहीं हुआ, इन नेत्र से ये नहीं, ज्ञान रूपी नेत्र से जानना ज्ञान, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका प्रकाशक, सबका प्रकाशक, सबका प्रकाश यथा प्रकाश ये का कृष्ण लोक में रवि, जैसे सूर्य संपूर्ण को प्रकाश करता है, ऐसे कृष्ण प्रकाश क्षेत्र क्षेत्रीय, कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को एक क्षेत्रीय प्रकाश करता है और सबको प्रकाश करता है, वो मेरे स्वरूप है। अब मेरे स्वरूप नहीं है, सब सब विचार करो एकदम, सब अंग जैसे प्रकाशित होते हैं, जैसे सब अंग प्रकाशित होते हैं, अहम अहम अलग अलग है, सब अंग जैसे प्रकाशित होते हैं, समाज से ज्ञान मिलता है, अंग अंग में ज्ञान नहीं है, वो प्रकाश आप है। विचार करो इस बार, गहरा विचार करो, विचार करो तो समझ आ जाएगा। सुषुप्ति में प्रकाश कार दीद मैं सोया था, मैं सुख से सोया, वो आम नहीं है। सुखम अस्था कुछ भी मेरे को ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव इसका ज्ञान तो था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान के अभाव का तो ज्ञान आप वो था, वो मैं हूं, वो आप है। माया तत्मिदम सर्व जगत व्यक्तम होते ना, वो परमात्मा ने माया तत्मिदम सर्व पुरुष पार्थ पार्थ भक्ता ये सर्वित और अविनाश तत्विद्धि ये सर्वन तेन वाला है, ये सर्वन पुरुष पर पार्थ भक्ता और मया तो तुम चार वाला है, मया तो तुम ये सर्वन तुम उच्चेतन उच्चेतन एक अलग अलग, वो परमात्मा का अंश, परमात्मा परमात्मा के साथ एकता है। और अहम की अपरा प्रकृति के साथ एकता है, अपरा अहंकार तक प्रत्यक्ष एकता होगी। सब सब ऐसे अपने निर्विकार स्वरूप को मन बुद्धि से तो जान नहीं सकते ना। और मन बुद्धि के अलावा हमारे पास जानने का साधन भी क्या है? मन बुद्धि से संसार मन बुद्धि प्रकृति की है, परमात्मा का नहीं है। प्रकृति और महान तो अहंकार है, प्रकृति से महत्व था, महत्व से अहंकार था, कस्मात होता है। ये प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य को अहंकार जान ले, बुद्धि से जानोगे। परंतु बुद्धि भी जानने में आती है, और बुद्धि नहीं आम भी जानने में आता है। आम आम मैं हूं ये एक देश में जान आता है, परंतु इसका प्रकाशन वो एक देश नहीं है, इसका संचालक, इसका अधिष्ठान, इसका आधार, इसका आश्रय वो एक देश नहीं है। उसके साथ हमारी एकता है, अहंकार से हमारी एकता नहीं है। अहंकार तो अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति, अपना प्रकृति को लेकर फंसा हुआ है एकदम। ये जो ज्ञान की बात जो आपने बताई है, ठीक है, इसके अनुसार विचार करते हैं, परंतु योग साधना है, पातंजलि योग साधना है, उसके अनुसार जब चलते हैं तब कभी तो शंख बजता है, कभी ध्वनि होती है, कभी मुरली बजती है, तो वहाँ हमको ये विचार, हम इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, इस विषय में हम कैसे जाने कि हम इतने आगे बढ़ गए या इतनी हमारे में कमी रह गई, इसको मानो मैं पर मेरा नहीं है। ये जब आपने समझ में आ जाए मैं पर मेरा नहीं है, योग दर्शन नहीं जाता है, साधन निधि यानी साधन निधि, साधन निधि पुस्तक है, साधन निधि में ये सब है। साधन निधि पुस्तक में सब सब अच्छा विषय है, साधन निधि पुस्तक। यहां मिलते नहीं, यहां मिलते पर्याप्त नहीं है क्या? और दो तीन बार आई थी, समाप्त हो गई। एक दो तो उपदेश होते, एक दो तो उपदेश होते, पर हमारे पास ज्यादा है नहीं। उसमें अच्छा हो सर, सुंदर हो सर, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हम परमात्मा के हैं ये बात सबके काम की है। सब जितने भाई बहन है सबके काम की ये चीज है, हम परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश चेतन मल सुरासी, परमात्मा के अर्श हो तो सहज सुराशि है। जहां अहंकार को साथी मिला दुख हुआ, तरह तरह दुख, तरह तरह का संताप, संसार साथ मिलते हैं। और ईश्वर का अर्श जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशि, अम के साथ मिलो मत, अहंकार अलग है। अहंकार तो अपरा प्रकृति, अपरा अपरा प्रकृति, जीव होता हम जीव स्वरूप, हम सब परमात्मा के हैं। हर एक भाई बहन को ये मान लो हम परमात्मा के, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे काम का नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे काम का नहीं है। शरीर आदि ये सामग्री सब की सब संसार की सेवा के लिए है। मैं हूँ परमात्मा का, परमात्मा मेरे, मैं हूँ चेतन, परमात्मा और चेतन है, ये सब जड़ है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें हमारी तिलचित चीजें हमारी नहीं है, सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, हमारे केवल परमात्मा है। मेरे तो गिरद उपाय दूसरों में कोई, ये बहुत सार बात है, बहुत सार बात। मेरे तो मेरे गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर वोट मेरे उपनाश हो। सबसे ये कहना है हम परमात्मा के, इस बात को आप स्वीकार कर लो। गीता भी कहती है, रामायण भी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूराशी ईश्वर नवई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातना सदा से मेरा अंश है। ये मान लो, स्वीकार करो, भगवान की बात पहले मानना पड़ता है। हम जानते हैं उन चीजों को जहाँ हमारी बुद्धि पहुंचती है, बुद्धि के अंदर जाता आता है, उसको हम जानते हैं। ये घड़ी है ना, इसको वही पकड़ देते हैं, पर भीतर दीवार दीवार को छपकर है, हमारा हाथ छोटा है, दीवार बड़ी है, दीवार पकड़ में नहीं आती। इसे परमात्मा है वो बड़े हैं, और जो संसार है सब छोटा है, संसार से सबसे बड़ी बुद्धि है, सबसे बड़ी बुद्धि वो संसार में काम करती है, परमात्मा वहां नहीं काम करती। यो बुद्धे पर तस्व काम का फल है, बुद्धि से पर है, मैंपण है, मैंपण मैंपण उसमें काम रहता है। मैंपण से आधार है सबका आधार, मैंपण भी खत्म हो जाता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सशाने वाली स्त्री, ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। मैं नहीं है, मेरा नहीं है, निर्ममो निरहंकार ऐसे ब्राह्मी स्थिति पर नैनम प्राप्त, इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता। स्थितवा से अंत काल भी अंत में तो दिव्य निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार यही तो रहोगे तो अपना प्रकृति में बार बार जमते मरते रहो, जमते मरते जमते मरते जमते। इस बार सबसे प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अभी से ऐसा मान लो, पीछे से पता लगा पहले मान लो। देखो माँ बाप को कोई देख नहीं सकता, आपके तो हम माँ को देखते हैं, माँ दिखती नहीं है, माँ मानते हैं। किसी को याद है माँ के जन्म हुआ वो याद है कि माँ से जन्म हुआ मेरा, किसी को याद है तो दिखती ना है। पिता किसी को दिखते हैं नहीं, मानते हैं, ऐसे परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। वो मानने का है या जानने का संसार, जानने में आने वाली चीज हमारी नहीं है, मानने वो हमारा है, जानने में कल कुछ नहीं है, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, एक तिलचित चीज नहीं है, जो जानने में आती है वो चीज हमारी नहीं है। मानने में आता है वो हमारा, जानने में आती तिलचित चीज नहीं। हम परमात्मा के हैं ये मान लो, आप स्वीकार करो, फिर वो जरा देंगे सोचा नहीं देख रहे वो जना ही, जिसको भगवान जना देते है वो जानता है, ये जाना तुम्हें हो जाए, तुम्हारा ग्रहण तुम्हारा ही हो जाता है, फिर वो हो जाए परमात्मा का। पहले मान लो, कृपा करो हम परमात्मा के हैं, ऐसे कृपा करो हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, संसार में कोई हमारा नहीं है, किंचित मात्र के हमारा नहीं है, परमात्मा पूरे हमारे। जैसे 10 बालकों की माँ होती है तो 10 बालक पूरी माँ अपनी मानते हैं, यू नहीं कि 10वां हिस्सा माँ का होगा, माँ हमारी है सभी, ऐसे हमारे परमात्मा है सबके, पूरे पूरे पूरे पूरे परमात्मा हमारे, अरवा आदमी अरवा अरवा का भगवान एक है, जीव अनंत है, अनंत जीवों की माँ एक भगवान है, हम भगवान के हैं, पूरे के पूरे भगवान के हैं, पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं, पूरे के पूरे। दस आदमी गए तो अगाड़ी नदी आ गई, तो कहे नदी में पानी कितना है, 10 फुट पानी है, तो 1 फुट में आदमी डूबता नहीं, तो भैया जो डूबने लग गया, कहे साहब तो ठीक है 10 फुट तो पानी है, 10 आदमी हम है, तो एक एक आदमी का 1-1 फुट काम आया, 1 फुट बाद ही डूबता नहीं, डूबते कैसे, कहीं बात हुई, 10 फुट रात नहीं, 10 फुट पड़े 10 रूम है, तो 1-1 फुट काम है, 1 फुट में डूबते नहीं, क्या बात हुई, बड़े विचार में पड़ गया, हिसाब तो ठीक है, वो 10 फुट 10 नहीं है, 1-1 10 फुट है, 1-1 आदमी 10 फुट है, सबके लिए 10 फुट है, 10 फुट सबके लिए 10 फुट है, 10 फुट इस तरह तो सबकी माँ एक है, जो 10 फुट एक है, 10 फुट पानी 10 फुट एक है, स्नान 10 फुट है, सब 1-1 10 फुट है, ये बात चलेगी नहीं, 10 फुट में कैसे 10 आदमी हमें 1-1 फुट आएगा, 1 फुट बाद डूबता नहीं, तो 10 फुट सबके लिए जरूरत है, सबके लिए, ऐसे माँ सबके लिए, ऐसे बाप सबके लिए, ऐसे भगवान सबके लिए, भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे, 10 फुट पूरा का पूरा मानी, 1-1 आदमी 1 आदमी के लिए 10 फुट है, 1-1 आदमी एक कहानी आती है, 10 आदमी गए नौका तैर करके बाहर, वहां जाकर गिना तो सब गिना तो 9 आदमी हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 थे अपने 9 ही है, आज 9 कोई जो गिने उसे 9 ही गिने, सब 9 ही 9 1 आदमी डूब गया, 9 आदमी है, तो क्यों 1 आदमी डूब गया, तो 3रा आदमी हो बोला कि तुम डूबे नहीं हो, तो गुणो गण का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दशमस्तम से 10वां तू है, ओ 10वां मिल गया, 10वां मिल गया, ऐसे आप अपना और गिनते नहीं, अपने सिवाय गिने 9 है, 10वां तमस 10वां तुम हो भाई, ये बात है, सबकी बरोबर सबकी माँ, माँ सेवा तो रही है, पूरी पूरी माँ मेरी सब मेरी माँ मेरे पिताजी है सबके लिए मेरे पिताजी है। यू नहीं पिताजी के दस ऐसा होगा भाई दसवाया तो तुम ले बात दसवास तो बस सही दसवा तुम ये बात है। तो भगवान हमारे सबके हमारे भगवान है। भगवान को जानते नहीं जैसे माँ को नहीं जानते पिता को नहीं जानते मानते हैं मानते हैं। जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे भगवान को मान जान नहीं सकते। कैसे मान ले जानते के बिना कि तू कहां से आया माँ के बिना कहां से आया। कोई कहे मऊ माया मेरी माता मऊ माता बांझ है बांझ मेरी माँ बांझ है कैसे बोलता है तू ठीक ढंग से बोल मेरी माता बांझ है तेरी माता से बांझ कैसे हुई तू बेटा है तू ही बेटा है ऐसे वो परमात्मा है तो मैं माता बन गया। भगवान हमारे भगवान पूरे पूरे संसार में तिल जितनी चीज नहीं है हमारे कोई चीज नहीं है भगवान पूरे पूरे हमारे। भगवान को न मान कर संसार मेरा है संसार मेरा है। संसार आपके साथ रहेगा नहीं भगवान आपका संग छोड़ेंगे नहीं। नरक में जाओ तो भगवान साथ में स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे पूरे जी पूरे सर्वस्य साम सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय कृष्ण सबके हृदय में भगवान रहते हैं। हमने इस जगह पढ़ा ईश्वर को क्यों माने तो दूसरे कोई साथी मिलते ही नहीं करे क्या भगवान के सिवाय दूसरा कोई साथी मिलता ही नहीं कोई साथ रहता ही नहीं अब क्या करे। भगवान को नहीं माने तो किसको माने जैसे कोई साथी मिलता ही नहीं अब वो साथी सब छोड़ता ही नहीं सदा साथ रहता है इस वास्ते क्या करे। भगवान को मानता है भगवान हमारा है हम भगवान के हैं। सब भाइयों को चाहिए सब बहनों को चाहिए हम भगवान के हैं। परमपिता परमेश्वर उसने सबको मानना चाहिए एक एक भगवान को मानना मानना माना हुआ नहीं रहेगा जाना हुआ हो जाएगा वन हो जाएगा करके अभी भी मान लो पहले मान लो ये जानने में जानना है वो हमारे नहीं है जो जानने में आता वो हमारा नहीं जो जानने में आता वो हमारा नहीं है हमारा नहीं है हमारा नहीं है। बुद्धि के जानने में आ गया बुद्धि के कब्जे में आ गया भेद को पकड़ नहीं सकते ऐसे बुद्धि से भगवान को नहीं पूछ करते। बुद्धि समझ भाई मत लगे सही मत लगे सो मैं सबको जानने वाले सबका ज्ञाता सबका आशय सबका विधाता सत्य विभेद नाथ तवाहमान समुद्र ही तरंग समुद्र नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मैं भाई सार बात तो ये है हम भगवान के हैं। एक एक भाई एक एक बहन को मानना चाहिए हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं। आज एक बड़ी भारी एक बात है। आज बहुत खराब बात है, व्यापक। छोरी जन्मती है तो नाराज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए भाई, छोरी जन्मती है तो नाराज हो जाते हैं। पर बिना छोरी आया कौन है बताओ? कोई बताओ आप, पुरुष को स्त्री बिना छोरी कैसे आया? बिना माँ के कोई आया? बिना माँ के आया बताओ भाई? बिना माँ के छोरी माँ है। माँ छोरी नहीं होगी तो संसार नहीं रहेगा। ये हिंदुओं का वंश दर्श हो जाएगा। वंश अच्छे अच्छे महात्मा जन्मे, वे भी जन्मे माँ के। शंकराचार्य रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य सब माँ के बेटा हुए। माँ का कायदा ऊंचा है। साधु हो जाए तो बड़ा भाई भी नमस्कार करे, पिताजी भी नमस्कार करे, परंतु माँ आ जाए सामने तो दंडोत करे। दंडोत साधु हो, साधु हो जाए, साधु हो गया रे। माँ आ जाए सामने लंबा बटन हो जाए। माँ सदा पूछती रहेगी, पिता सदा पूछती रहेगी, बड़ा भाई पूछने नहीं रहेगा, भौजाई पूछने नहीं रहेगी, माँ पूछने रहेगी। माँ का है। लोग कहते हैं शास्त्रों ने नारी जाति का अपमान किया है, इनको अधिकार दे दिया है। आज अधिकार देते हैं नौकरी करो, नौकरी अधिकार नहीं है, नौकरी करो है अधिकार नहीं है। अधिकार नौकरी उम्र है, नौकरी करे तो अधिकार कहा है? नौकर का अधिकार होता है, नौकर का अधिकार नहीं होता। अधिकार मालिक का होता है, मालिक। माँ हमारी पूजने आई माँ। इस वास्ते लड़की जन्मे तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। एक बात सीख लो, ये लड़की जन्मे तो समझो लक्ष्मी आई है, हमारे घर में माँ आई है, हमारे घर में संसार की माँ आई है। माँ बच्चे और छोटी सी बच्ची है, माँ है माँ। ये सब भाषाएं जितने भाई बहन जितने बच्चे सब के सब, कोई एक भी बिना माँ का बोलो, बोलो बिना माँ आया बताओ। इस मातृशक्ति का तिरस्कार बड़ा भारी अपमान है। दहेज ब्याह करते हैं, दहेज लगता है ज्यादा इस कारण से। इतने वर्षों में इतिहास लंबा, अरबों वर्षों का, जिसमें कठिन नहीं आया कि स्त्री नहीं जन्मनी चाहिए। अब इस समय एक हुआ है क्या स्त्री? अब कभी नहीं आया कि स्त्री नहीं जन्मनी चाहिए। कभी कहीं भी आया तो बताओ, कहीं भी माँ है माँ दुनिया की। कन्यादान करते हैं तो कन्यादान करने पर उसे घर का पानी नहीं पीते, उनकी चीज स्वीकार नहीं करते। पर जब उनके बेटा हो जाता है तो पिता उसे घर पानी पी सकता है। एक बार जनक जी के मन में आई कि भाई चले सीता के वहां चले, तो सीता के वहां चले तो भाई अपनी जमीन वो चले वो कैसे ठहरेंगे? वो तो बेटी की जमीन है, बेटी तो दान दी हुई है, दान दी हुई चीज अब कैसे लेंगे? तो फैसला किया क्या करें। तो जनक जी महाराज ने समाचार भेजा राजा दशरथ जी को कि हम आपके यहां से जमीन खरीदना चाहते हैं, जो हमारे को जमीन मिल जाए। दस जी विचार में पड़े क्या करें। तो कई से पूछा, कई सलाह देने वाली थी, कई मामूली रानी नहीं थी, अपरस हो गया राम जी को बनवास भेजने से, नहीं तो सब सलाह देने वाली थी। तो मैंने एक हीरा दिया, हीरा मोटा, वो एक हीरा दुनिया में वो दिया, ऐसे हीरा दे हो तो हम आपको जमीन दे दे, ऐसा नहीं मिलेगा नहीं जमीन देगा नहीं, जनक बस बस होगा जमीन देगा वही या तो मिलता नहीं, ऐसा क्या करे, बड़े विचारों पर। तो जानकी जी आई हुई थी पैर में, जब बेटा क्या करे बताओ, तेरे ससुर ने ये कहा है ऐसा हीरा दो तो हम जमीन दे दें। पिताजी हीरा तो बहुत है बड़े, एक दो हीरा जाए अपन हीरा बहुत है। भाई भाई कहाँ है हीरा, या देखो यहाँ थोड़ी विचार यहाँ हीरा ही हीरा है, खोटो तो हीरा हीरा निकल गया। तो गाड़िया में गाड़िया भर दी हीरा सुन, गाड़िया भर भर कर भेजा, वो भेजा जा वो मणि पर्वत आज कहते हैं ना, वो मणि पर्वत है, वो मणियों का पर्वत, इतना हीरा लगा दिया पर्वत भर गया। तो देखो तो श्रावण के महीने वे जितने जो बड़ी पर्व के पास वृक्षावली है सबके लिए ही नवरता है, और सबके ठाकुर जी आते हैं, सब सीता जी वहां नाचते हीरे धीरे में पीहर में आ गया, पीहर में वो सीता जी का पीहर हो गया। सीता जी का पेड़ हो गया। तो श्रावण के महीने में सब ठाकुर जी आते, सब सीता जी आते, सीता जी का पेड़ हो गया, पेड़ में आ गया, बड़ा जनक की वो मणि पर्वत है। ऐसी बात है, जानवीरिया सब आगे जान गया, सब आते पेर में जो पिताजी घर बनाई है, पिताजी की जमीन है, ये सास की जमीन नहीं है, मणि पर्वत है, मणि पर्वत मणि का ही पर्वत है, पर्वत ही वहां कैसा है, ऐसा मणि पर्वत है, वहां संतों का ही पुरस्कार है, आज बहुत लोग आए हैं, आज राधाष्टमी के कारण से ज्यादा उपस्थिति लग रही है सायंकाल की, आपका विचार हो तो कीर्तन हो जाएगा, आपका यदि विचार हो आ गया तो कीर्तन हो जाएगा आज, कीर्तन तो बहुत बड़ी चीज है। एक बार समर्थ रामदास बाबा, समर्थ रामदास बाबा संत हुए ऐसे दक्षिण में, तो समर्थ रामदास बाबा ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज एक प्रार्थना है का बोलो कि सबको दर्शन दे दो, सबको दर्शन दो, कि सब तो है नहीं भाई, सबको कर मैं करूंगा, समर्थ रामदास मैं सबको मैं कर दूंगा। तो दर्शन मैंने कैसे इकट्ठा करोगे, कि राम कथा कहूंगा, भगवान की कथा कहूंगा, ठीक है। तो महाराज मैदान के बाद रात्रि के समय गांव के बाहर मैदान में प्रसाद कर दी, गैस के हांडे लगा दिए, प्रकाश कर दिया कि आज रामदास बाबा यहाँ कीर्तन करेंगे, आज बात बताएंगे। तो लोग बहुत इकट्ठे हुए, क्यों हुए, राजा के गुरु थे वे रामदास जी महाराज, लोग इकट्ठे हुए, वे राजा शिवाजी महाराज के गुरु थे, इस बात से लोग इकट्ठे हुए, खूब भर गया मैदान, बीच में हरिकथा करते हरिकथा साज वाज बैठ गया बजाने वाले बीच में लंबी जगह जो हमने तबूरा दिया करताल दिया हमारे बात बैठे तो बाबा जी ने क्या किया कीर्तन शुरू कर दिया। भगवान ने कहा हनुमान जी ने तुम श्रद्धा कथा शुद्ध कथा कहना शुद्ध कथा कहूंगा तो मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी स्वीकार कर दिया शुद्ध कथा में। शुद्ध कथा क्या है? कोई कथा कहते उसमें भूल भी हो जाए तो हरे राम श्री शरणम कहें जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम ये मंत्र था। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम कीर्तन करने लगे करते ही गए। लोगों देखा बाबा जी ध्यान लग गया इतने लोग आए सुनने लगे रे सुना थे ही नहीं तो धीरे धीरे लोग जाने लगे। घास होते क्या करे हवा निकाल दी घास भूल गए अब पिछाए तो नहीं मन हुआ अब जो बाजो बाबा कीर्तन कर रहे हैं वो क्या करे सब लोग चले गए कृष्ण आदर करते जरूर बड़ा जो बने उसे तो कीर्तन करते करते उड़ गए खाते बस कीर्तन करे एक बाबा जी रह गए मैं लाखों में से कीर्ति करते हनुमान जी प्रकट हो गए चलो बोलो कि देखो महाराज मैंने कथा शुद्ध कही ना मैंने कथा शुद्ध कही है अपनी हम कीर्तन खुद कथा गई तो मैं आ गया जब दर्शन दो किसको जो भैया शुद्ध कथा है ये भगवान की शुद्ध कथा कीर्तन भगवान की शुद्ध कथा और कथा करने में भूल भी हो जाए शुद्ध कथा निर्मल कथा सुनाओ भाई निर्मल कथा सुनाओ सब भाई बहन कीर्तन करो भगवान नाम का उत्साह से कलो केशव कीर्तनाथ कलो तो धरी कीर्तनाथ कल जो मैं कीर्तन की बड़ी महिमा है कल कीर्तन में उद्धार हो जाए तो सब भाई बहन सब बोल कीर्तन और जाना नहीं अभी अभी समय है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।